Wiesz, jaką częścią wszechświata jestem. Dobrze się czujesz? Dobrze. Chodźmy do hotelu. Pójdziemy do łóżka i wytrzeźwiejemy. Nie pójdziemy do łóżka. Gdybyśmy poszli, to bym się zakochał i ty byś się pewnie zakochała. A co w tym złego? To nie jest nic złego. To jest bez przyszłości. Za dużo pijesz, wykończysz się. Wykańczam się. Czy ty nie możesz normalnie, jak zwykli ludzie? Ja nie jestem jak zwykli ludzie.